si kama ile amani ambayo dunia hii ilinipa. Amani ulionipa si kama ile amani ambayo dunia hii ilinipa. Sana kukubali niwe mwanao, nirithi ufalme wako wa mbinguni. Baba, asante sana kukubali niwe mwanao, nirithi ufalme wako wa mbinguni. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu, nilikuwa mchafu ulisogelea. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu, ngawa nilikuwa mchafu ulisogelea. Ndipo nilipokusikia wewe, wewe ukinambia mwanangu sogea kwangu. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu, ngawa nilikuwa mchafu ulinisogelea. Ulinipenda kwanza kabla sijakufahamu, ngawa nilikuwa mchafu ulinisogelea. Ndipo nilipokusikia wewe, wewe ukinambia mwanangu sogea kwangu.